Het is 1 uur, Waterbalgemoed met het NOS-journaal. Het aantal doden door het instorten van een flatgebouw in Istanbul is opgelopen naar 21. Het gebouw stortte woensdag in. 14 mensen zijn levend onder het puin vandaan gehaald. Hoewel de kans klein is dat er nog mensen onder de brokstukken liggen, zoeken hulpverleners door. De Turkse president Erdogan heeft de rampplek bezocht en woonde de begrafenis van een aantal slachtoffers bij. Hij bevestigt dat de flat grotendeels illegaal was gebouwd. De dodelijke brand op het trainingscomplex van een Braziliaanse voetbalclub is volgens de directeur van de club ontstaan door een piek in de stroomtoevoer. Daardoor zou brand zijn uitgebroken in de airconditioning in een slaapzaal. Door het vuur op het complex van de club Flamengo in Rio de Janeiro kwamen 10 jeugdspelers tussen de 14 en 16 jaar om het leven. Volgens de burgemeester van Rio was de slaapzaal zonder vergunning gebouwd, maar de clubdirecteur zegt dat het gebouw in orde was. In Tunesië zijn 7 mensen tot levenslang veroordeeld voor de aanslagen in 2015 op een museum en een strandresort, waarbij in totaal bijna 60 mensen omkwamen. De veroordeelden zouden een rol hebben gespeeld bij de voorbereidingen voor de aanslag. Die werd opgeëist door Islamitische Staat. Het brein zou nog altijd in Libië zitten. Door de aanslag stortte het toerisme in Tunesië in. De Britse prins Philip levert zijn rijbewijs in, een paar weken nadat de 97-jarige echtgenoot van de Britse koningin Elizabeth betrokken was bij een ongeluk. Philip bleef ongedeerd, maar inzittenden in de auto waarop hij botste raakten licht gewond. De prins kroop na het ongeluk alweer snel achter het stuur zonder gordel. Veel Britten waren daar boos over. Het weer nog, vannacht is het bewolkt en regent het flink. Minima liggen rond 5 graden. Overdag blijft het bewolkt en regenachtig bij 6 tot 9 graden. In de middag trekt de wind weer aan. En aan zee kan het dan ook stormachtig worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Onze man in Deventer. Ja, dames en heren en alles wat er tussenin zit. Welkom terug bij Onze man in Deventer. Waar ik Jan Vlug spreek. Advocaat. Markant advocaat. Goede babbel. Onaangepast, vind ik. Onaangepast? Ja. Ik ben een keurige jongen. Ja, maar keurig onaangepast, hè. In de zin van dat je niet meedoet met de rest. Ik zal je wel uitleggen waarom ik dat zeg. Want jij bent ook een advocaat die regelmatig zich laat gelden op zijn website. En dan post je een blog over een maatschappelijke misstanden die er zijn. In 2016 plaatste jij iets wat ik eigenlijk wel heel grappig vond, omdat ik dat... Ik ben met iets bezig, een project is niet belangrijk, maar wel relevant. Je schreef, ik kan me gek genoeg geen enkele moslim zedenverdachte uit de afgelopen 24 jaar herinneren. Nee. Weet je dat nog, dat je dat hebt geschreven? Ja, later is me er nog wel 1 te binnen geschoten, geloof ik. Oké, nou, eentje was het dan? Ja, heel weinig in ieder geval. Maar goed, dit was een antwoord op de PVV-retoriek over al die testosteronbommen die binnenkwamen, ook los daarvan. Ja. Maar er is dan iets in jou waardoor je toch even wil laten zeggen van ja, vanuit mijn praktijk, vanuit mijn ervaring, ik kan me gewoon geen zedenverdachte herinneren met een moslimachtergrond. Waarom doe je dat? Ja, omdat ik erger me kapot aan dat testosteronbommen. Alsof alleen Turkse jongens testosteronbommen zijn. Hou eens op. Of Syrische jongens of Marokkaanse jongens. Ja. Maar dat is dus niet zo. Nee. Maar jij gaat dan wel, je weet wel, als je dat gaat posten... Ja, je bent advocaat, je wordt gelezen... dat je gewoon een hoop bagger over je heen gaat krijgen. Dat je kinderen verkracht moeten worden als ik het wel heb. Ja, want dat kreeg je te horen. Ja. Ja. Maar dat is toch... Dat is het waard. Ja, dat verbaast me overigens wel dat mensen daar dan zo heftig op reageren. Maar ik... Het verbaast mij dan weer dat jou verbaast. Ja, maar weet je, ik ben toch... Ik blijf toch wel een beetje geloven in de intrinsieke goedheid van de mens, hoor. Nou, dan kan ik je vertellen dat een heel naïeve opvatting is. Nou, maar ik geloof het nog na 25 jaar strafrechtadvocatuur. Nou, jij weer. Nou ja, ik zal je straks even mijn mailbox laten zien. Ja. Maar dat doe je wel. Maar, en ja. Wat je ook doet is bijvoorbeeld... je schrijft... De afgelopen weken hebben verschillende beroepsgroepen in ons land... haast bij toebeurt hun nood geklaagd... over tekort in geld, capaciteit, mensen en aandacht. De ene week de sociale advocatuur, de week erop de politie... de week daarop het OM en vervolgens, wat echt nooit gebeurt... de rechterlijke macht. Al deze commotie leidt tot niets... In zekere zin ben je dan een soort van een aanjager van een opstand eigenlijk. Tenminste, als ik het van afstand bekijk... lijkt het wel alsof dat jouw doel is. Van jongens, we moeten nu even hiertegen in verweer komen. Nou, dat klopt. Dat is ook zo. Maar dat doe ik vooral omdat die drie partijen die je daar noemt... Ja? Die zijn allemaal gemuilkorfd. Nou ja, je hebt toch niet gemuilkorfd, of je kan toch alles zeggen wat je wil? Nee, officieren van justitie kunnen niet zeggen wat ze willen. De sociale advocatuur toch wel? Die wel. Oké, advocaat wel, maar daarom zeg ik het. Maar bijvoorbeeld de politie, de baas van de politie... die kan niet eens even fel van leer trekken... tegen de minister van Binnenlandse Zaken of Justitie. Dat kan een officier van justitie ook niet en dat kan ook een rechter ook niet. Ja. Die zullen dat ook niet doen, want rechters zitten wel niet... in een gezagsverhouding met de minister, het OM wel... Maar rechters zijn allemaal heel bedaard. En dat zijn gewoon hele trouwe ambtenaren. Die zullen echt nooit... Het feit dat die nu zich hebben georganiseerd in tegenlicht... is heel bijzonder. Ja? Ja, dus maar ik voel mezelf uit. Ook af en toe... vind ik dat ik ook zeg maar, het woord moet voeren... voor mensen die dat niet kunnen of niet mogen. Mm-hmm. He, want ik hoor natuurlijk wel van rechters... wat voor problemen ze allemaal hebben. En ik hoor ook van officieren wat een probleem er zijn. Ja. Maar die kunnen dat niet. Die kunnen maar niet bij Pauw gaan zitten om dat te vertellen. Waarom verenigen zij zich niet bijvoorbeeld op dit plein hier in Deventer? Oké, dit is natuurlijk een heel onlogische locatie. Maar in... Het Malieveld. Den Haag. En waarom gaan zij daar... Als jij bent er zo zeker van... deze drie groepen voelen precies hetzelfde. Ja. Waarom doen ze dat niet? Omdat het trouwe ambtenaren zijn. Zijn bangerikken? Nee, helemaal niet. Nou, ik denk niet dat het heel goed voor je carrière is. Bangerikken? Om maar eens wat te noemen. Ja. Bangerikken dan toch? Kijk, je ziet vaak dat mensen die helemaal aan het einde van hun carrière zitten... Ja. Bijvoorbeeld Cenk Willink, dan denk ik... Die durft opeens wel een boekje te schrijven. Maar op bij zijn afscheid. Ik heb hem daarvoor ook niet gehoord. Dan ben je toch ook een lafaard? Hij zegt dat hij het wel gezegd heeft, maar ik heb hem niet gehoord. Dan ben je toch een lafaard? Dan moest je doen toen je aan de knoppen zat. Eigenlijk wel. Dat klopt. Maar ja, weet je, het is zoals het is. En ik heb dat weblogje, dat wordt redelijk bezocht. Ja, want op basis van dat weblogje word jij uitgenodigd voor Pauw en Nieuwsuur. Ja. Mede. En als we dan eventjes deze lijn doortrekken. Ik heb het idee dat jij ook niet zo'n fan bent van Sander Dekker en van Vert Grapperhaus. Hoe kom je daar nou bij? Nou, dat zal ik je vertellen. Vert Grapperhaus is een voormalig advocaat. Dus weet ik. Ik ken hem persoonlijk. Dit gaat over Sander Dekker. Hij kent de wereld van de rechtspraak en het strafrecht niet. Dat blijkt ook doordat hij voortdurend onjuiste dingen zegt... en niet luistert naar deskundigen op dit terrein. Waarmee je eigenlijk zegt dat hij geen reet weet. Okay. Ja. Mensen die wel de opleiding en tientallen jaren ervaring hebben... op het gebied van rechtspraak. Wat ook niet helpt, is het feit dat de minister... regelmatig electorale borrelpraatjes verspreidt. Klopt. Maar wat je eigenlijk hiermee zegt als advocaat met zoveel ervaring... is dat wij een minister hebben op veiligheid en justitie... weliswaar aan zijn kant van het departement... die geen reet begrijpt van wat hij aan het doen is. Nee. Klopt. Dat is toch al merkwaardig dat een advocaat dat zegt over een minister. Ja, maar ja, ik kan het niet anders verkopen. Het is gewoon zo. Ja. Kijk, maar hoe kan het dat deze man in die positie is gekomen dan? Ja, hoe kan het dat Halbe Zijlstra minister van Buitenlandse Zaken is geworden? Nou, door trouwe hondje te zijn. Ja, trouwe hond. Maar kijk, omdat Rutte en zijn vrienden, die vinden, dat zijn gewoon baantjes. Dan kun je iedereen neerzetten. En dan kun je iedere politicus neerzetten. Hè? Ja. Terwijl, kijk, dingen als justitie, buitenlandse zaken, binnenlandse zaken... dat zijn ook bij uitstek plekken waar je mensen met gedegen dossierkennis neer moet zetten. Je moet, op buitenlandse zaken, dan moet je een doorgewinterde diplomaat hebben. Of ja. Je moet op justitie. Denk je dat Geers Ballin en Donner. Hoe vaak heeft Donner Balkenende niet gered? Gered ja. Door zijn kennis, door zijn juridische kennis. En dat heeft deze man gewoon helemaal niet. Hij was een aardige jongen om zo te zien. Maar hij kraamt gewoon met grote regelmaat hele domme dingen uit ook. Maar wat ik zo bijzonder vind. Hij kent ons, hij weet van niks. Jij bent advocaat. Ja. En ik vermoed zomaar dat heel veel andere advocaten dit sentiment delen. Ja. Ik weet zeker dat heel veel rechters ook dit sentiment delen. Maar dan vraag ik me nog steeds af, waar blijft dat protest? Ja, je doet er gewoon zo weinig aan. We hebben advocaten allemaal in hun toga. En er zijn ook mensen op zijn departement. Maar hij luistert niemand. Ambtenaren die daar al jarenlang zitten. Die denken toch ook van, wat is dat voor stoethalspol? Ja, maar weet je, die ambtenaren zitten ook een heleboel ambtenaren. Weet je, die komen, hebben hun hele leven op onderwijs gezeten. Zitten nu op justitie. Dat hele Haagse gedoe, er zijn heel weinig vakministers en vakambtenaren meer. Ja. En dat merken we ook gewoon. Hè. Sinds ik een beetje met die Orde van Advocaten... ik zit in de raad in Overijssel. En daar heb ik meer contacten met de landelijke raad in Den Haag. Mm-hmm. Nou, de verhalen die je daar ook hoort af en toe... over hoe wij weggezet worden door het ministerie, op het ministerie. Dat zeg ik ook. Kijk, Sander Dekker en zijn vrienden... die kramen voortdurend allerlei borrelpraatjes uit. Alsof het in Nederland heel slap zou zijn. En al die rechters zijn van D66... en iedereen wordt met taakstrafjes weggestuurd. Terwijl dat volstrekt niet zo is. We zijn het strengste land van Europa. Ja, maar ik sprak toevallig Peter R. de Vries vorige week voor een interview. En die had het ook van... ja, de tendens in het land is toch... ja, we moeten ze gewoon allemaal neerknuppelen, die criminelen. Ja, en, Buma en, ook weer. Vandaag, het moet allemaal strenger. Terwijl in Nederland heeft het hoogste aantal voorlopig gehechte mensen... voorlopig hechtenis van heel Europa per hoofd van de bevolking. Ja. Straffen zijn Nederland het enige land waar levenslang echt levenslang is. Nederland heeft het is al heel streng. Het is super streng. Ja. En dat merk je pas op het moment dat jij de klop op de deur van justitie hoort. He, want kijk, als je nu roept het moet strenger... het moet makkelijker worden om de boeven te straffen... daarmee wordt het ook makkelijker om jou of mij te straffen. Mm-hmm. Dat moet je wel even in de gaten houden. Dames en heren, we gaan de laatste 10 minuten in. Als u nog een vraag heeft, dan kunt u die mailen naar eus@bnnvara.nl. Dat is eus@bnnvara.nl. Dan gaan we de laatste minuten de vraag doen. Er komen heel veel vragen binnen. Dus neem het mij niet kwalijk dat ik ze niet allemaal bespreek. Maar we gaan straks een aantal doen. Is dit deze ontwikkeling... Ik zeg het een beetje gechargeerd hoor. Het lijkt wel alsof jouw beroepsgroep wordt gecriminaliseerd door Dekker en consorten. In elk geval gemarginaliseerd. Buma vandaag in de Telegraaf weer. Ja, gemarginaliseerd. Ja, weet je, ze vinden ons lastige kostenposten. En dat we lastig zijn, dat is zonder meer waar. En wat geld kost is ook waar. Ja. Dus we zijn ook lastige kostenposten. Maar dan zijn daarom zijn we er ook. Wij zijn er om de burger te beschermen tegen de overheid. Ja. Als je het hebt over de rechten van de verdachte... Wat is de reden dat jullie klein willen houden? Geld? Omdat ze vinden het zonde van het geld. Ze kopen liever de JSF of ze geven het liever aan het bedrijfsleven. Of weet ik veel. Ik weet het niet. We hebben daar gewoon een waardeloze reputatie bij die VVD. Die vinden ons allemaal niks. Ik ken geen enkel advocaat, terwijl we toch allemaal kakineuze mannetjes zijn. Ik ken geen enkel advocaat meer die op de VVD stemt. Nul. Ja, goed. Maar dat is jouw... eigen kring, hè? Dat kunnen we niet generaliseren en zeggen dat helemaal van iedereen geldt. Het is, laat ik het zo zeggen, ik vind het buitengewoon jammer en spijtig dat die beroepsgroep waar zo hard gewerkt wordt en waar heel veel advocaten zo weinig verdienen en zoveel gratis doen, maar zoals jij nu dat beschrijft... we toch nog niet dat respect krijgen wat daarbij hoort. Maar zoals jij nu beschrijft, moet ik tenminste... We moeten het ook niet te veel een hyperbol van maken, maar zoals jij nu beschrijft, dan gaan we richting... Rusland, China en Turkije als het gaat om advocatuur. Polen, Hongarije. Ja. Het zijn zorgelijke ontwikkelingen. Het is nog niet verloren, maar die eerste stappen wil ik ook niet zetten. Zie jij in de politiek een bondgenoot? De enige politieke bondgenoot die ik zie is Michiel van Nispen. Ja? Dat is de enige die begrijpt... Ja, dat is de enige die pal staat voor alle bedreigingen die de rechtsstaat... dit is de enige die echt vierkant ervoor gaat liggen. Ja. Is het ook moeilijker geworden, denk je, even iets heel anders, voor rechercheurs, politieagenten, ook daarom ook de advocatuur, om zaken, je hebt een strafrecht, om die ook op een goede manier bij de rechter te krijgen? Omdat, zeker. Ja? Zeker. Ik hoor heel veel rechercheurs ook enorm klagen over werkdruk en over dat ze... Weet je, je ziet ook van die gekke dingen. Dan heb je vandaag heb je met je cliënt een hele dag in voor gezeten met twee rechercheurs. En dan kom je de volgende dag en dan zitten er twee anderen. Dan zeg ik, waar zijn die? Ja, we moeten ons even inlezen. Dan denk ik, ja, waar zijn die anderen dan? Ja, die zijn er vandaag niet. Die zijn vrij of die hebben overuren of weet ik veel wat. Er is altijd wel wat. Ja. En iedereen, daar klagen ze zelf ook over. Die hele organisatie. Ja. Daar is zo gemis. Ik als burger voel me soms ook wel eens een beetje in de steek gelaten door de politie, recherche. Niet zozeer door hen, maar ook wel door de wetgeving. Wat het over bedreigingen en zo. Hè? Ik ga nu even een heel andere kant op. Mensen denken misschien, wat doet Eus nou? Maar zou je, kijk, ik krijg heel veel berichten binnen. Zou je dit willen voorlezen voor mij? Hardop. Er staat, ja, als je het kan ontcijferen. Hou eens op, zeg. Doe maar even. Ga je kontje uitgeven aan de media, Go Ahead Eagles Sled. Tenminste, GAE, dat zou de Eagles van zijn. Gadverdamme, als ik je zie praten, moet ik elke keer overgeven. Vervloekte mannetje, nog Turks ook. Kankerkop, verbaasd dat hij moslim is geworden. Je kankermoeder is verbaasd dat je homo's neukt, flikker. Ja, en meer van dat. Kinderen van 1 en 2, hoop voor je dat het flikkertje en lesbo... Nee. Ja, ja, maar dit soort bericht, dit is gewoon bonton tegenwoordig, maar... Ik word goed geholpen door de recherche. Ja, maar ik denk als je ook aangifte van doet, dan... Nee, maar dat is dus niet zo. Valt iedereen in slaap. Nee, maar dat is niet zo. Wat dan? Valt iedereen in slaap. Ja, klopt. Ja, maar hoe kan dat toch? Als jij zo meteen kankerwoud roept tegen die politieman hier op de Brink... word je tot het eind van je leven vervolgd, hoor. Ja. Is dat ook niet waar een beetje de mensen cynisch van worden? Ja, natuurlijk word je daar cynisch van. Dan worden wij ook cynisch van. Wij advocaten worden daar ook cynisch van. En dan wil zo'n agent die wil ook nog €150 schadevergoeding... als je zoiets tegen hem hebt geroepen. En die krijgt hij nog ook. Het is echt, dat staat me ook allemaal enorm tegen. En ik vind ook dat dit soort lui... Daar moet je wat aan doen. Maar je kan niks aan doen. Maar dat, al is het maar dat de politie, als je structureel... Die mensen zijn toch makkelijk op te sporen? Dat is in 3 minuten gespeurd. Nee, er moet zo'n verzoek moet naar Dallas. Omdat het vaak ook anonieme accounts zijn. En lees dit eens op. Dit was korter. Ja, het is allemaal meer kanker, kafir, hoeren, kankermoeder, kankerongeluk. Ja, maar ik laat het je lezen omdat ik verbaasd ben... dat wij kennelijk een rechtspraak hebben... waar we niks tegen dit soort berichten kunnen doen. Ja. Maar dit komt allemaal van anonieme accounts dus? Niet allemaal, nee. Ja, als het niet van anonieme accounts is, dan vind ik dat... Weet je, ik heb zelf ook... In de tijd van Vaastra kreeg ik iedere morgen... Ja, en daarom kreeg ik een mailtje... Sterf, gore kankerhond. Iedere morgen. Ja. Sterf, gore kankerhond. En toen heb ik daar ook de politie gebeld. Ik zei van, ik heb er nou 6 keer gehad. Ik ben er nou een beetje genoeg van. Het zal wel een of andere dronkenlap achter zijn computertje zijn. En toen heeft de politie, die hadden inderdaad binnen 3 minuten... waren ze erachter wie dat verstuurde. En toen is daar de plaatselijke agent, die heeft daar op de bel gedrukt. En dat deed inderdaad wel een totale loser open. En toen hebben ze gezegd van, hey vriend, je houdt er nu mee, we weten dat jij dat doet, je houdt er nu mee op. Ja. En toen was het klaar. Maar wat ik me afvraag is, los van de hele afkalving... en wat Sander Dekker aan het doen is... Is het ook niet zo dat onze apparaten, recherche, politie... deze ontwikkeling... Namelijk digitalisering. Ze snappen er gewoon helemaal niks van. Nee, maar ze hebben ook helemaal, weet je, dat alles wat er op internet gebeurt, op het dark web en weet ik wat, dat staat allemaal in de kinderschoenen bij de recherche. Maar, helemaal totaal. Nee, maar als het nou iets van gisteren was, zou ik zeggen van oké, dat lost het wel op. Maar dit is al 10 jaar gaande. Ja, ik vind het vreselijk. Maar dat betekent toch ook een enorm amateurisme bij de recherche... bij al onze opsporingsdiensten, dat ze dat niet kunnen neutraliseren. Dat moet je toch ook frustreren als advocaat? Nee, dat vind ik ook. Dat is ook heel frustrerend. Dat is ook, ik geef ook een enorm gevoel van onveiligheid. Kan ik me zo voorstellen. Wat moet er gebeuren dat wij weer een beetje ordentelijk... Als je zegt geld erbij, dan begint meteen in Den Haag iedereen te roepen... nee, niks geld erbij, geen geld erbij. Maar eigenlijk zeg je moet geld bij. Ja, het kan niet zonder geld. En waar vind je de mensen die... En we geven toch ook heel veel geld aan andere dingen uit. Ja, daar zijn we het over eens. Maar kijk, je hoeft niet te beginnen aan gezondheidszorg als je geen veiligheid hebt. Nee. Je hoeft niet te beginnen aan onderwijs als je geen veiligheid hebt. Dus je moet eerst een leger hebben en dan moet je politie hebben... en dan kun je aan onderwijs en zorg beginnen. Zo is het toch. En dit levert toch alleen maar onveiligheid op. Jij bent eraan gewend, maar je... Ik bedoel, je hebt een vrouw, twee kinderen. Ik kan me best voorstellen dat dat nou niet zo'n lolletje is. Het is geen lolletje, maar je raakt er inderdaad aan gewend. En wat mij vooral verbaast is... ik heb tientallen aangiftes inmiddels gedaan. Ik heb nog niemand veroordeeld gekregen. Terwijl het allemaal berichten zijn van deze strekking. Nou, dan verlies je wel je vertrouwen in rechtspraak. Nou ja, jij bent advocaat. Dus jij noemt het absurd. Maar dit is de realiteit in Nederland. Nou, kom maar langs. Nou, kom maar langs, Jan. Jij gaat... ik weet dat je een ijdele man bent. Nou, je kunt een heleboel nemen. Ik denk dat je hier... Ja. Ik zie wel mogelijkheden om hier zo in te steken. Je moet hier wel een heleboel kabaal over maken. Ik ben maandagochtend om 9:00 op jouw kantoor. Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. We gaan luisteren naar de Krokante Leesmap met Marcel, Roelof en Noortje. Dank u wel voor het luisteren. Eerder vandaag op de redactie van de Krokante Leesmap. Er was bijvoorbeeld ergens een snackbar en had het AD opgeschreven dat de friet naar karton smaakte. En dan ging ik naar Schubbekutteveen in met de trein. En dan ging ik naar met de snackbar-eigenaar. Die dan ging vertellen: ja, ik heb reuma en mijn vrouw heeft reuma en mijn kinderen hebben reuma. En ik werk 80 uur in de week en mijn friet is prima. Ja, dan gaan we eens even testen hoe dit werkt. Het klinkt een beetje gek op mij. Auw! Oh. Jezus. Wat is dit? Jezus. Moet dit? Kunnen we terug naar die studio? Ik heb het nog steeds. Ja, hij bromt een beetje. Ik heb een kater, hè? Een beetje. Hallo, Nederland. Hallo. Hallo. Maar hoor ik nu mezelf ook? Ja, volgens mij wel. Ik hoor iedereen. Ja, ik denk, ja, nu hoor ik mezelf wel. Zie je dat die John totaal overbodig was? Nou, ja. Zo simpel is het dus. Nou, zo simpel. Weet je hoe lang ik hiermee bezig ben geweest? Mag ik iets zachter? Jullie staan heel hard op mij. Ja, het staat nu, Roelof. Zeg maar, is het zo goed? Ja, zo is beter. Ik denk dat ze in Hilversum ook lang bezig zijn geweest... met het in elkaar timmeren van een studio. Nee, dat is waar. En later kwam John erbij toen het af was. En die heeft daar heerlijk voor een uurtarief van... ik denk wel 23, 24 euro... aan wat knoppen zitten draaien. Noortje, waar was je gisteren? Ik was moe en ziek bij mijn ouders. Ah, en toen ben je vanmorgen, wonderlijk genoeg... om 6:00 'smorgens, was je weer helemaal genezen. En dan denk ik, Doorn, of waar staat het kasteel? Ja, Amerongen. Amerongen, Arnhem, is dat zover. Ik heb een feestavond gehad. En echt alle mensen die belangrijk waren voor mij, die waren er. En ik had jou natuurlijk heel graag... Er stond een hele roedel voetballers te popelen. Ik zeg, nou, komt er iets onder de 20? En, het kwam niet. We zijn net rupsen. Laat ons vlinderen. Het merk Noortje is weer geladen. De Krokante Leesmap. Met Marcel van Roosmalen, Noortje Veldhuizen en Roelof de Vries. Haha! Welkom bij de Krokante Leesmap, aflevering 23. De eerste vanuit Studio Amsterdam. Heb je daar een multifocale lens in? Nee, hè? Ik heb niks in. Ik heb even de bril afgezet, Noortje. Ja. Kater. Toch? Ik vind die bril ook dom. Dom? Een stomme bril. Maar hoe was het gisteren? Want ik heb dus een filmpje van VI gezien... waarop jij ook nog een glansrol had, Roelof. Zo, hij drong zich tussen de serieuze pers. Nou, nee. En het was schitterend. Hij had Piep meegenomen, zijn eigen microfoontje. En hij kroop naar ons toe van, oh, ik wil ook wat. En, nou ja, leuk natuurlijk. En we hebben te woord gestaan. Is je leven nou af? Nou, een beetje wel. Ja. Ik kan nu wel dood. Nu was je vrouw eigenlijk? Ik weet niet, die zit gezellig bier te drinken met andere mannen. Ik zeg net dat ik het boek van Gijp wel ga... dat ik mijn eigen boek ga lezen. En Gijp ze het boek nog steeds niet heeft gelezen. Nee, ga je toch ook niet doen? Ik ga hem wel lezen. Ja, je eigen boek, maar niet het van Gijp. Nee joh, er staat er niks in. De podcast van Marcel, ken je die? Nee. Heb jij ook al niet geluisterd? Ik moet eerlijk zeggen, als Marcel aan het woord is... dan dommel ik meestal een beetje weg. Maar dat kan ook mijn probleem zijn, hoor. Ja, dan waren het lange maanden. Hele lange maanden. Hele lange maanden. Ik lees wel tijdschrift. Welke dan? Ik heb JFK. Ik heb Helden, heb ik thuis. Nee, je moet even bijschrijven dat je het een kutboek vindt. En ik vind het een kutboek, hoor ik net. Ja, toch. Vraag je nou of je de Bijbel zet zodat je het een kutboek vindt? Ja, een korte recensie is toch schitterend. Wegkleuren. Het was geweldig, Noortje. Ik heb nog nooit meegemaakt dat dit overtrof. Maar dit was niet jouw eerste boekpresentatie, nee, toch? Nee, maar wel de laatste waar 750 mensen op afkomen. Dat is echt nog nooit, ik denk in heel Nederland nog nooit vertoond. Het was een spektakel. Wij zijn hier niet heel erg complimenteus door de bank genomen, maar het was echt heel leuk. Goeie muziek wordt er gedraaid. Ja, zeker. Ja, zeker. En dat, ja, nee, goed. Nou, het hoogtepunt was de zanger Joey Hartkamp. Over de komkommers. Het heeft hij niet gezongen, komkommering. Ik heb hier een cd'tje achtergelaten voor Roelof. Echte Liefde heet het. Enorme kutzanger. Maar goed, hij heeft gratis opgetreden op die boekpresentatie. Dus ik heb hem ook beloofd voor het wat positief. Geen kwaad woord. Die jongen heeft belangeloos opgetreden. Hij heeft op een bepaalde manier ook wel talent. In ieder geval voor show. Nou, ja. Ze hadden ook echte artiesten. Herman Koch, Wilfried de Jong, Eva Hoeken. Mezelf niet uit te sluiten. Over Eva Hoeken gesproken. Dit ja. weet de luisteraar nog niet. Maar jij vertelde ons, en dat mocht er niet worden uitgezonden. Ik ga iets doen. De dag na de boekpresentatie ga ik Eva ten huwelijk vragen. Ja. Jij had iets geregeld in een cafeetje. Ik zou in café Amstelhoek zouden we dan heen gaan de volgende dag. En dan zouden we dan nog een biertje gaan drinken. En dan zou de barman daar een briefje aan geven. En dat is een beetje een romantisch idee en een cadeautje. En dat zij dan met mij zou willen trouwen. Maar goed, ik had dus de avond ervoor, gisteren was ik echt euforisch. Zeker toen het gedeelte in Luxor klaar was, gingen we naar café De Schoof. En na 3 vleugels en weet ik het allemaal niet, heb ik haar daar ten huwelijk gevraagd. Toen je dronken was? Toen ik dronken was, ja. Nou ja, dat gebeurde. Nou, dit is niet zo leuk, Noortje. Dit is er zo op geworden. Dit wordt gereageerd. Zij reageerde in eerste instantie ongelooflijk enthousiast. Ja. En vanmorgen belde Roelof om. Ze belde mij. Ja, ik zei van, ik heb je ten huwelijk gevraagd. Ik heb ja gezegd. En ze herinnert zich niks. Nou ja. En toen was de sfeer er ook wel een beetje uit. En daarna belde haar moeder of de kinderen eerder konden ophalen in Wormen. Wat natuurlijk niet ging, want we zaten nog heerlijk aan shampoepel, ontbijt. Nou, de koffie. Ja, want ik belde jou ook vanochtend. Toen wilde ik het ook vragen. Toen dacht ik, laat dat dan niet op de nationale radio. Nou, daar was ik wel heel dankbaar voor. Ja. Want dat was ook uit de hand gelopen. En je had een heel lief, zou ik ook zeggen, een heel lief interview. Over je boek? Ja, het ging over mijn boek. Nou ja, nee, ik moest mijn excuses aanbieden. Oh ja, dat was het. Dat ze niet was. Over dat ik een badkamer ben gaan kopen, maar niet naar de boekpresentatie. Een badkamer ben gaan kopen? Ik ben vanaf aanstaande zaterdag, dus wanneer mensen deze podcast luisteren, morgen ben ik dakloos. Want? Sorry? Mijn huis wordt verbouwd, ik moet 2 maanden uit. En waar ga je heen dan? Ja, dat weet ik niet. Je bent bij ons welkom. Oh, dat zou wel gezellig zijn. Even serieus, we hebben echt de ruimte over. En we hebben af en toe een kindermeisje nodig. Maar ga je naar trouwen of niet? Ja. Ja. Gelooft hij inmiddels? Laten we het gewoon vragen. Dat is goed, bel hem op. Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring. Banana phone. Oh, dat is leuk, want ze heeft net de kindjes gehoord. Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring. Banana phone. I've got this feeling. Ik zeg, ik eet lekker ook niet thuis trouwens. Ga je wat halen? Heerlijk, en dan zeg ik dat jij het hebt gehaald. Nou ja, je eet niet hier hoor. Nee, maar dat is net alsof. Dan ga ik lekker om de hoek hier eten. Niet die groene drelletjes. Eva Hoeken. Ja, we bellen zo wel. Dus is de kinderen halen. Oh, oké. Okay. Die hebben natuurlijk die 2, ja, die hongeren echt naar hun ouders. Ja, nou naar hun moeder. Nou, ook naar de vader hoor. De krokante leesmap. Ja, zag je trouwens op de wc? Wat karig is dat. Hoezo? Nou, we zitten hier dus in Roelofs huis. Hangt er een oorkonde. Dat krijg je als je de slimste mens vindt. Een kopie, een gestenseld ding. Met een voorgedrukte handtekening van Philip Frings. Een slecht gedicht. En een krabbeltje van Maarten van Rossum. Dat had je hem graag willen winnen. Nou, als het dit... We kunnen het ook even over de prijzen die hier allemaal hangen. Nou ja. Zo, dit is wel lachen. Doe ze maar even. Nominatie... Marconi Award Aanstormend Talent 2005. En dat hang je op. Je hebt het dus niet gewonnen. Je hebt een nominatie Aanstormend Talent. Mooi. Het is toch heel pijnlijk. Dat je wie ging er ook alweer vandoor met de prijs? Herman Hofman. Ik heb er nog nooit meer van gehoord. Die is wel fan van ons, dat scheelt. Ja. Oh, leuke vent. Een briefje. Ach, God. Ja, ik kreeg een tijdschrift opgestuurd met een briefje erbij. Lieve krokante vrienden, vanuit Den Bosch stuur ik jullie de Blurb, het magazine over de Oeteldonkse carnavalscultuur. Het verschijnt 3 keer per jaar, maar met carnaval weer voor de deur leek me dat een prachtig moment om dit tijdschrift te bespreken. Liefs, want in Oeteldonk geen alaaf, Willem. Heb je ooit carnaval gevierd? Nee. Nou ja, ik wel. Ja, ik heb wel carnaval gevierd. Ja, dat is carnaval op het koor. Ja, ik vermoedde al zoiets, maar hoe ziet dat eruit? Nou, is gewoon in Amsterdam op de toko. Dan worden al die dweilorkesten uit Brabant worden ingevlogen in bussen. En dan is het de hele avond. Het is hartstikke leuk hier en ook verkleed en zo. Maar jij, niet, je hebt wel de lusten, maar niet de lasten. Wat zijn de lasten volgens jou dan? Nou ja, 100.000 dronken Brabanders. Maar nu word je gewoon met elkaar dronken. En dan begrijpen jullie één voor één al die dweilorkestmannen. Die zijn allemaal 60, hè? Ja, daarom. Omdat het pervers is. Ik bedoel, je vertelde ook van een etentje waar mensen als fontein, wat was het ook alweer? Naklagen. Oh, die midgets, ja. Dat is al een verhaal. Dus ja, nou ja, goed. En dan worden het bejaarde Brabanters, dus worden opgegeld en uitgelachen. Ja. Ja, die vinden het heel leuk anders, hoor. Die komen natuurlijk. Terug. Die zien nooit vrouwen. En jullie zitten ze daar een beetje, ja, weet ik veel, maar gek te maken. He, blazen op je fluit. Hebben jullie het carnavalsnummer over Piet Paulusma al gehoord? Nee. Zal ik een stukje laten horen? Graag, heel graag. Ik ben zo blij dat die vent weg is. Snel geanticipeerd dan, zeg. Oh man, ik heb jarenlang over deze kwezel, want dat is het, heb ik me echt geërgerd. En dan stond hij weer op een jaarmarkt of een braderie. Ja, dat is een vak. Heb je voor mij plugje? Op moon. Dat is een nummer van... Nee. Maar ben je... Ik wil mijn dwerg weer hebben. Nou, mooi. Mooi wordt mooi barbecue weer. Op moon. Flikker op. Oh. Ja, het is keihard geluid. Het is hier allemaal een beetje anders dan bij John. Ja. Blijven, Piet moet blijven. Piet moet blijven. Piet moet blijven. Noortje, ik denk dat dit een lied is voor Zwarte Piet. Nee. Het is Fries, toch? Nee. Voor je het weet zit je de verkeerde hoek, hè? Ik ben nu wel echt heel erg anti-Piet. Oh, weer een wind. Wat een kutnummer, zeg. Allemaal. Nee. Nou ja, goed. Echt. Okay. Ik had het nooit gedacht, maar hier, deze cd, Joey Hartkamp, is 10 keer beter dan dit nummer van de draaitoeters. Of van wie is het? De Vier Viltjes. De Vier Viltjes. Ja, morgen weet ga ik je, ze live flikker zien. Op met je carnaval. Morgen en, ga ik ze live zien. Ja, zeker. En dan? Oh, er is hier een avond op het koor. Dat ze allemaal op een prooiwagen worden gezet. Nee, in Hilversum. Jullie kunnen ook komen kijken om 6 uur in Hilversum. Want ze komen bij jullie in de studio. Op de Piet Paulusma dag. Jullie doen echt alles om luisteraars weg te jagen. Hè? Dat laatste plukje, dat moet er ook aan. Ik heb de Blurb. Dus. Is dat voor naam ook? Is ja, dat een afkorting? Van een geluid van een boer. Blurb. Nou, de ondertitel is... Blurb, een opborreling uit het Oeteldonkse moeras. Oh. Dus dat zal het dan zijn. Ja, helemaal onpasselijk ja, van het is te dus worden. Het ziet er ook lelijk uit trouwens. Het is dus een blad dat gaat over carnaval in Oeteldonk. Het lijkt alsof het 1970 komt. In Den Bosch. Het is natuurlijk een... Gezellig, joviale ja, mensen meteen. De lolboekerij begint op pagina 1. Het is een blad natuurlijk met een beperkt budget. Ja, oh, dat is logisch. Nou, we komen hier berichtjes tegen als... De vrolijke druiven luiden de noodklok. Door diverse omstandigheden lopen de vrolijke druiven ernstig achter met de bouw van hun praalwagen. Vooral het lassen en gazen zijn een probleem. Langs deze weg hopen we vrijwilligers te bereiken die zijn handje willen helpen. Dat is mooi, die saamhorigheid. Dat komt trouwens straks nog terug in mijn krokantste artikel. En dat is leuk, een stuk over een ode aan de Oeteldonkse kiel. Dat is natuurlijk de kiel, hè, want veel mensen denken van dat is verkleed. En volgens mij in Brabant draag je dus een kiel alleen maar. En die is van de, vroeger van de, ja, de gewone man, Jan met de pet. Die had geen dure verkleedte kleren. Ja, dus die ging gewoon in zijn normale kloffie. De kiel. En zo is die traditie geboren. Prachtig. Ik heb trouwens zelf niks met carnaval, want ik kom uit het noorden. Maar Marcel, je hebt het dus wel gevierd. Ja, hoe ging je dan? School. Wij gingen als tomaten. Iedereen, de carnavalsvereniging heette de Tomaat. Want het was het Thomas A. Kempis College in Arnhem. En ik herinner me dit lied. Dat wij tomaten zijn. Maar ja, met een beetje geluk is het carnaval bestaat het binnenkort niet meer. Hè? La Vie Roos. Roelof is hier abuis. Het nummer dat Marcel zingt is niet op de melodie van La Vie on Roos, maar van Minort. Ook vertolkt door Edith Piaf. Dat wij tomaten zijn. Dat maar ja, met een beetje geluk is het carnaval bestaat het binnenkort niet meer. Hè? La Vio Roos. Ze hebben geen boeken meer. Sorry? Oh, de telefoon. Ja, de telefoongidsen zijn natuurlijk op. Oh ja, wat een fuck dan, man, carnaval. Ik vind het zo'n dom dronkenmansfeest. Nog even proberen even te bellen? Ja, probeer man. Ik heb zo'n honger. Ik kan het wel proberen, maar mijn telefoon ligt ergens hier in die rommelhok. Ja, is dat een wegdruk? Ja. Hoe hoor je dat dan? Dat hij overgaat en dan hoor je eten. En dan gaat hij harder overslaan. Dus zij drukt mij weg? Zij drukt jou weg. Niet om te stoken verder, hè? Oh, dat heb ik nog nooit gehoord, maar dat gebeurt dus. Ja, andere mensen doen dat ook wel. Wist jij dat ook, Roelof, dat je dat kunt horen als je weg wordt gedrukt? Nee. Ik kan me haast niet voorstellen dat ze mij wegdrukt. Ja, ik vind het heel erg om te horen. Ja, misschien staat ze nu net bij haar moeder binnen... Ik ging ervan uit dat als het gezinshoofd belt... Lucie en Lintje huilen. Het maakt niet uit in wat voor positie je bent. Je neemt op. Dat is altijd belangrijk. Maar goed, kijk, er zijn maar niet ingeramd. Noortje, wil jij de volgende? Zeker. Het volgende blad bespreken. Ja, ik heb weer wat opgestuurd gekregen. Wat? Iedereen krijgt maar dingen opgestuurd. En ik mag het overal vandaag gaan trekken. Nou, jij hebt, krijg ik iets opgestuurd. Jij staat overal in. Ik heb gekregen de Runner's World. Ik zal het ook even normaal uitspreken. De Runner's World. Je zit wel in een sportieve hoekje. Liefde voor lopen. Hmm. Wie zien we daar op de cover? Ja, wie is dat? Anouk Hoogendijk. Anouk Hoogendijk, ja. Ja. Wat kennen we die van? Vinden jullie haar knap? Zij is ex-profvoetballer. Zij is zeker knap. Ja, het gaat. Nou ja, goed. Anouk Hoogendijk is op de voorkant. En, nou ja, het gaat over de liefde voor lopen. En dat deel ik niet. Ik heb ooit geprobeerd om hard te lopen met de Belgische app Evi. Oh ja, je bent heel goed bezig. Alleen, je zet er bijna nog een heel klein stukje. Jij, ken je dat, Marcel? Ik ken het niet, maar ik wil het wel. Ik vind dus, wat voor leven heb je, serieus, als je hardloopt en je koopt een blad over hardlopen? Het is een secte, hè? Mensen die lijpe hardlopers zijn. Dat is echt een secte. Facebookgroepen. Zielig. Ja. Zielig. Ja, echt. Ik vind hardlopen al, gadverdamme, toen ik in Betondorp woonde ook... Je deed de voordeur open en zoef, er kwamen er weer een paar in onooglijke kostuums. Heb je eigenlijk ooit iets aan sport gedaan? De laatste, laten we zeggen, 30 jaar? Weinig. Behalve die ene keertje met Ferry toen je in de sportschool zat. Ik ga het nu doen. Heb jij vroeger als kind ook niet gehockeyd, gevoetbald? Ik heb gevolleybald, ik heb gehandbald, ik heb gevoetbald en ook al drie. Volleybal. Ik ben een heel sportief, lief kind. Ja hoor. Ja. Ja, nou, ik kan niet anders maken. In volleybal had ik groot talent. Voetbal. Had ik op een bepaalde manier ook talent. Jammer dat ik er niet mee door ben gegaan. Type Kloesevic, balletje afwachten. En dan toch met een rare beweging scoren. Ik heb wel eens in één keer uit de corner gescoord. Ja. Ook wel eens met een soort... We gaan even door. Ik zag op het omslag het artikel... waarom we zo gek zijn op medailles. Ja. Daar was ik wel dan benieuwd naar. Ja, dat wordt mijn krokantste artikel. Okay, nee, zeker weten. Maar voor nu is het nog even belangrijk... Even je middelvinger en je wijsvinger van je linkerhand. Mm-hmm. Dat moeten we nu doen? Even je hartslag? Nee. Nee, nou... Sorry hoor. Hij is net de trap opgelopen, zijn bloeddruk is hoog. Is het belangrijk, is het een regelmatig of is het een onregelmatig hartslag? Regelmatig. Regelmatig. Bij mij is hij dus heel onregelmatig. En dat is dus een teken dat je fit en gezond bent. Oh, ik dacht ik geef het goede antwoord. Dat dacht ik ook. Ik heb eigenlijk geen idee. Nee, een onregelmatige hartslag is maar beter. Wat is dit voor goorblad dat je dit soort dingen erin zet? Mensen paniek aanjaagt. Bijna twee verdiepingen naar beneden. Ja, nee, maar echt serieus. Mensen... Hoezo? Oh, we zijn... En dan lekker bij jezelf voelen... en dan tegen de andere persoon in de huiskamer zeggen... ik ben gezond. Ja. Je wist ook wel dat je een strikvraag stelde, ja. Had ik het idee. Vind je het lekker om ons dat gevoel te geven? Dat geeft dat hele blad. Ik weet ook niet of het regelmatig is. Die hoofdredacteur is trouwens, kijk even wie het is. Want die heeft bij de VARA gisteren gewerkt. Ik word nu bang. Een man. Wie denk je dat het is? Ja, even zijn naam kwijt. Het is wel onregelmatig. Olivier Heimel. Ja, hartstikke aardige gozer. Geweldig blad, mooie bladvoering. Houdt hij ook van hardlopen? Hij is wel eens. Hij vertelde wel eens dat hij door Betondorp aan het hardlopen was. Liep hij naar Hilversum. Dat is niet goed hoor. Zullen we door? Ik wil het graag binnen het uur houden. Het kan er bijvoorbeeld om gaan dat jullie sporten niet zo leuk vinden. Omdat jullie niet een goede schoen hebben. Want een goede schoen zorgt voor een langdurige, prettige relatie. Nee, dat is het hoor. Dat is het. Houd erop in je prutblad. Geen aflevering meer missen? Abonneer je op de Krokante Leesmap via je podcast app. Laiki suskrawiki. Duimpjes omhoog. Ik zag nog een belachelijke foto hier op de wc hangen. Namelijk? Roelof in een Volendammer kostuum. Ja. Oh ja, tuurlijk. Ja. cliché dingen zijn waar. Ja. Wat wil je daar precies over weten? Wat was dat voor groep mensen met wie je was? Dat zijn mijn vrienden. En die foto is gemaakt voor een andere vriend die is geëmigreerd naar... Pakistan. Kenia. Ah, oké. Ik wist niet dat jullie naar Volendam... Waarom hebben jullie die jongen meegenomen naar Volendam? Nee, hij niet. Wij met z'n allen. Toen hebben die foto laten maken. Toen heeft hij die foto gekregen. Je kunt toch ook met z'n allen in Amsterdam een foto maken, of niet? Niet in kostuum. Ik heb dus een keer met Richard Krajicek in Volendam op de dijk gestaan. Ja. En die heeft ook een hekel aan Volendam. Richard Krajicek. Het is heel lekker om met Richard af te geven op Volendam. Maar wat deed je met Richard Krajicek op een dijk in Volendam? Als je er beide niet wilt zijn. Ja, serious request. Ik heb meegenomen, want ik zal aan de beurt zijn, toch? Ja. En ik heb het stiekem meegenomen. Als we jou een keer zouden overslaan, dat je het gewoon zelf ook vergeet. Jongens, niet gelezen. Nou, wat is het? Ik zou graag, en dat is wel echt een verzoek. Ik lees de tijdschriften van tevoren. Ik zou graag een keer... Oh ja? Mag ik je zo verhoren dan? Liever niet, want ik ga... Doe eens, kom eens, geef eens. Ik wil nu geven. Nu. Nee, geef wel maar. Je hebt praatjes gehad, wel, geven. Hé, hey, jongens, ik wil gewoon eens een keer ongestoord... Dadelijk mag je vragen stellen. Ik wil even ongestoord dit blad behandelen. Een blad eigen, met een uitroepteken. Je hebt twee dingen gelezen, denk ik. Nou, kom maar. En dat is een magazine voor Arnhem en omstreek. Het blad ligt... Dus we zitten hier met een Brabants blad en een Arnhems blad. Ik ben het enige die iets normaals meegenomen. Maar dit is geen carnavalsblad. Ik wil dus even ononderbroken. Dit blad gaat over de glorie van de schitterende stad Arnhem. Alle positieve dingen over Arnhem, fashion, food, lifestyle, worden behandeld in het blad. Eigen. Hoofdredactrice is de roodharige Pascal Gudde. Pascal? Heet ze echt Pascal? Nee, Pascal Gudde. En ze staat glimmend op de foto. Pascal Goebbels? Gudde, zal ze wel heten. Nee, Gudde. G-O-umlaut. D-D-E-N. Hoe spreek je dat uit? En dan begint het al met de inhoudsopgave. Dat je gewoon alle artikelen hetzelfde noemt. Dat heb ik nog nooit gezien in het blad. Hier, bladzijde 56, fijne proevers. Bladzijde 62, fijne proevers. Bladzijde 64, fijne proevers. Bladzijde 65, fijne proevers. Bladzijde 66, fijne proevers. Bladzijde 72, fijne proevers. Bladzijde 38, eigen. En alles met uitroeptekens, hè. Bladzijde 52, eigen. Bladzijde 54, eigen. Bladzijde 81, eigen. Bladzijde 87, eigen. Ik wil tussendoor heel even iets vragen. Tof je nou een bijsluiter... Ja, hij zit zoveel van die pillen te eten... dat ik toch eens even op wil zoeken hoe slecht het nou echt voor je is. Ah, oké. Okay. Dus lees jij dat even, dan ga je door met dat blad. Nou, niet zo leuk, Roentje. Maar kijk, het grappige... Voor jouw gezondheid, ik maak me gewoon zorgen. Nee, pak die ook nog af, die pillen. Hier hebben we al. Raadpleeg een arts als u na 9 maanden nog steeds... Houd toch op, man, arts raadplegen. Nog steeds nicotine-helzuigtabletten gebruikt. Nou, dit is inmiddels 1,5 jaar, denk ik. Ik word er dood. Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u bijwerking die in deze bijsluit staat? Neem dan contact met uw arts of apotheker. Wat voor bijwerkingen zijn er? Niet goed, hoor. Dit is echt niet goed. Nee, ik kan niet zonder. Gisteravond een sigaretje op. Ja, hij is van de wagen. Uh-oh. Hoeveel? 2. Ik kreeg ze wat in mijn mond geduwd, hoor. Ja, door Eva. Rookt Theo nog? Of is die echt helemaal gestopt? Nou, die had er ook een paar in de mond. Die zit overal te benadrukken dat hij gestopt is. Ja, die avond even niet. We waren euforisch, Roelof. Oh ja. Het blad. Alles heet hetzelfde. Nou. Alles heet hetzelfde. Nou, prima. En het leuke is dat alles wordt afgevuurd op onbekende Arnhemmers. Die worden hier in het blad gevierd alsof het bekende Arnhemmers zijn. Dus het is een heel raar verschijnsel. Daar gaat mijn krokantse artikel ook over. Okay. Voor de rest staat er een soort... modereportage in. Die heet dan ook meteen La Dolce Vita Arnhem. Het zoete leven in Arnhem. Leven. En dan gaan ze dus mooi, een beetje sexy gekleed. Een man en een vrouw in Focus, het filmtheater. 20 pagina's lang op de foto. Hm. Wat me verder, het hoofdartikel van dit blad is een interview met Estefana Polman. Hm. Nep Sylvie. Een nep Sylvie, waarmee je wil zeggen ze is 26, ze is wat jonger dan Sylvie. En ze is natuurlijk, ze deelt met Sylvie Rafael van der Vaart. Ja. Nou, deelt. Ze is de opvolger van Sylvie. Ze is, en de vraag... Maar Rafael was toch eerst met die beste vriendin van Sylvie? Weet ja, ze maar dat was maar tijdelijk. Maar helemaal niet leuk. Het grappige is, en dat zie je dan vaak bij amateurbladen... Ik weet niet wie het geschreven heeft ook. Dat is heel grappig. Normaal staat de auteur erbij. Niemand, maar... Jawel, ik vind het altijd interessant wie het dan geschreven heeft. Ah, Jannie Ram. Leuk, die kerstverlichting die je hebt opgehangen. Is leuk, hè? Maar ze, heel gezellig. Heb je dat gezien, Marcel? De vragen die worden gesteld, ja, die hebben alvast het antwoord in zich. Er wordt er bijvoorbeeld gezegd... De Deense en Nederlandse culturen hebben veel overeenkomsten, maar zijn ook verschillen. Je woont nu 7 jaar in Denemarken. Wat vond je in het begin opmerkelijk? Dus je zegt zelf al als vraagsteller wat het probleem is. Dan is er eindelijk een blad over Arnhem, dan kom je er bijna niet doorheen. Hoor je en hoe lang je weer aan het praten ik bent? Ik behandel het blad. Eva, alsjeblieft. Oh, ja, yes, eindelijk. Jezus, oh, Eva. Wat een gevallige zegening. Nou, de hele uitzending draait schijnbaar om jou. Nou, niet aan... Wacht even, ik doe even Jeppe en Janneke zachter. Wacht ja. even. Och, ik ben in de auto. Wacht even hoor. Dus, ik ben nu net uit... Hallo jongens, dit is papa. Wacht even. Horen jullie mij? Mijn papa spreken? Nou. Hoi mama. Ja, hoi mama, hoi papa. Meteen weer eens een infantiel gesprek. Ja. Hoi Luusje. Hey Leentje. Hey Leentje. Ah, dit is heel erg. Jongens, dit is heel verwarrend. Ik ga even naar binnen toe, ja? Doe maar, ja hoor, we blijven wel hangen. Ik zit nee, even... ik heb mijn handen vol. Ik heb mijn handen werkelijk vol. Maar, ja, maar ik over 5 minuten neem ik weer op, ja? Goed, dan ga ik je dan weer bellen. Hoi papa okay, hier. Zo. Kan ik wel even, ik kan wel even een... Japans pauzemuziekje opzetten. Nee, alsjeblieft niet. Mijn krokantste artikel uit de Blurb is het voorwoord. Het kan nog best wel een leuk blad zijn, maar de titel, de naam van dat hele blad, de Blurb. Ja. Het voorwoord is van Sander van de Grevel en die is minister-president van de Oeteldonkse Club van 1882. En hij snijdt in zijn openingsstukje een probleem aan dat misschien wel breder in de maatschappij leeft. Het stukje heet Hulde aan de Vrijwilliger. Ja, en eerst doet hij dan een beetje een ode. Oeteldonk kent heel veel vrijwilligers, niet alleen in aantal, maar ook in types. Nou, het is fantastisch dat ze allemaal meedoen. Nou, maar dan, de verantwoordelijkheid die de verschillende ministers dragen... dat zijn dan kennelijk mensen binnen de vereniging, is best zwaar. Er worden namelijk nogal wat eisen gesteld aan onze vereniging... door de overheid en de samenleving, maar ook door Oeteldonkers. Als er wel eens iets misgaat, of men is het niet eens met de uitslag van de jury... ook allemaal vrijwilligers, van het kwaakfestijn of van de optocht... dan barst het los op de sociale, tussen aanhalingstekens, media. Veel Oeteldonkers hebben, denk ik, of hoop ik, niet in de gaten... welke impact dat heeft op onze vrijwilligers. Of ze nu lid van een commissie zijn, jurylid of minister... bij het lezen van sommige uitlatingen is vrijwilligerswerk... of je inzetten voor Oeteldonk even helemaal niet zo leuk. Er zijn zelfs vrijwilligers die daardoor compleet afhaken. Okay. Er wordt hier dus een maatschappelijk probleem aan de kaak gesteld. Aan de kaak? Aan de kaak, dat zeg je zo. Vrijwilligers, die worden afgezekerd voor hun goede werk. Ik heb steeds breng ik me nu. Dat is dan al een week zo. Ja. Maar het schiet je ineens weer te binnen. Ja, ik was vergeten. Ik dacht eigenlijk dat ik een holteontsteking begon te krijgen. Maar misschien is het toch die kiespijn. Dat zou kunnen. Dat was het. Noortje. Ja. Nou ja, je hebt het natuurlijk alweer al lang en breed verklapt. Maar inderdaad. Nou ja, ik was benieuwd. Het artikel waarom we zo gek zijn op medailles. Heb je ooit de blijsluiter gelezen? Hoe lang gebruik je die pillen al? 1,5 jaar. Ja, na 9 maanden. Als je het dan nog steeds gebruikt, moet je je arts of apotheker raadplegen. Of een lijkschouwer. En jij hebt alle symptomen, alle bijwerkingen, die heb je allemaal. Mm-hmm. Zo gebruiken we allemaal wel eens wat. Ja, prima. Het krokantste artikel. Ja, het krokantste artikel gaat dus over medailles. Ik zal een stukje voordragen. Wanneer hij zijn woning in Rotterdam verlaat of betreedt... ziet Ron van der Jacht, 53 jaar, ze telkens weer hangen. De tientallen medailles die hij in de afgelopen jaren bij elkaar liep. De inloopkast nabij de voordeur dient als professorische uitstalling... voor een haag aan herinneringen. Gasten hangen er een jassa op, maar veruit de meeste ruimte is ingericht... voor de persoonlijke verzameling van een loopfanaat. Fanaat. Zijn collectie nadert de 200 exemplaren. Geregeld haalt hij zijn handen door de... Dikke bundels, lint en metaal. Elke medaille heeft een eigen verhaal. Zijn eerste bijvoorbeeld is een aandeken aan de 10 kilometer van de Bergse Plasloop. Die hij als beginnend loper tevreden ophing aan een lege kinderkapstok... voor de jassen die zijn dochters waren ontgroeid. Nou, het hele artikel gaat dus over medailles. En bij ieder medaille is een verhaal. Ja, oké, maar de premisse, de belofte van het verhaal was waarom we medailles zo leuk vinden. Ja, wordt dat duidelijk? Want nee, nu zit ik uiteindelijk weer naar een soort verzamelaar te luisteren. Ja, daar ben je gek op, toch? Ik dacht, dit is helemaal een spekkie naar jouw bekkie. Ja, joh, het is gewoon een verhaal. Nee, de vraag wordt niet echt beantwoord. Maar dat is ook niet de vraag van het artikel. Het is de vraag die alleen op de cover staat. Ja, nou, dan neem je aan dat die vraag dan wordt opgelost. Nee, ik denk, het antwoord wat ik opgemaakt heb uit het artikel... Ja? is dat een goede medaille het karakter van een evenement weerspiegelt. En daarom zijn we zo gek van medailles. Ja, van loopmedailles. Mooi bondig samengevat. Daar ga je een hoop puntjes voor krijgen, Noortje. Marcel. Ja, dat voel ik ook wel aan. Zo. Hoezo ga je nu al Noortje puntjes beloven? Ik ga jou nerveus maken. Jouw werk is al goed genoeg. Dat is waar. Ik heb een hele, hele mooie werk. Ik heb meegenomen het blad. Schuim Beckett van het maagzuur van die nicotinetabletten in bed vannacht. Zoals ik juist al besprak in het blad. Zijn er 5 minuten over bij? Kunnen we even al bellen? We doen eerst Marcel even en dan moet hij het ook kort houden. Ga maar. Doe maar. In het blad eigen de rubriek Het Stel. Geschreven door Nicole Boljean. En het stel van de week is Wolter. Ik denk dat ze Nicole heet. Niemand heet Nicola. Nee, er staat er een E niemand. Achter, dan heet je Nicole. Ik word hier zo ziek van. Het stel, Wolter en Radna de Best. Nou, wat maakt het stel? Radna? Radna. Dus dat zal een vrouwtje zijn. Ja, met spirituele ouders. Een onbekend stel wordt hier... Een gekke naam. Ik heb dus mijn wasmachine verkocht aan een jongen die heet Ravi. Ravi? Ravi. Ravi Shankar. Ik dacht van Raviolo, maar... Nee, Ravi Shankar, de bekende sitar-speler. En de vader van Norah Jones. Sitar? Sitar is zo'n... Heel klein... Eva belt. Godverdomme. Wat is dit voor ringtoon die je hebt? Eva. Ja, Roelie. Hey, hallo. Hoi, Roelie de Boelie. Waar wij voor belden, Eva. Er ontstaat hier wat verwarring. Wij vroegen Marcel, want hij had ons al van tevoren een beetje ingelicht over dat hij jou ten huwelijk ging vragen. En toen vroegen we hoe ging het. En nu is er wat verwarring. Hij zegt, ja, Eva wist het niet meer vanochtend. Nee. Kun je jouw kant van het verhaal vertellen? Nou, het was niet heel... Kijk, ik weet het wel nog een beetje. Ik weet het nog wel een beetje. En dat weet ik vooral omdat er allemaal mannen omheen stonden te schreeuwen. Je broek is niet vies genoeg. Je broek is niet... Je moet dieper. Je moet meer op je knieën. En hij is wel... Dat herinner ik me wel vaag dat hij op zijn knieën is gegaan. Maar het was toch verder... Ik bedoel, als hij toen had gevraagd... Wil je nog een biertje? Of zullen we zo eens gaan? Het was ongeveer in die orde vergroot qua intensiteit... Ja. En qua romantiek. Dat moet je toch toegeven, schat? Ja, nou, ik dacht dat ik het... Het is toch een kwestie van vragen en ja zeggen. Dan kunnen we eindelijk gaan plannen. Ja, maar sorry, maar dan nee. Dan wil ik dan... Ik hoef niet de witte trouwjapon en al. Daar hecht ik helemaal niet aan. Maar dit vind ik echt ondermaats. Ik weet dat we in Arnhem waren. Ik weet dat het 2 uur 's nachts was. Ik weet dat we in het sneuvelhok van Arnhem stonden... Met bier op de grond, maar dan nog. Ik begrijp dat de zaak, Eva, het is nog niet helemaal rond. Nee, het is helemaal niet rond. Nee. Jawel. Nou, Roelof, luister, hoe zou jij dat dan... Je kan toch leuk een keer vragen, schat? Trouwens, je had ook geen ring. Nee, geen ring? Nee, dat had ik zeker op voorhand. Dat is heel dom. Ja. Hoezo, 2 ringen? Zelfs in de romantische planning die je eerst geschetst had, voordat je dronken was, je hebt ringen toch nodig? Nee, want ik vind, je geeft elkaar al een trouwring. Je hoeft niet de hele vingers vol te schuiven. Het gaat toch niet om jou, het gaat om Eva in dit verhaal. Nee, we hebben al 2 kinderen, die kun je beter wat extra toestoppen. Oh, wacht even, Lucie. Oh nee, niet snot aan je handje doen. Kom eens hier. Kom eens. Niet opeten. Doe ik ook hoor. Even snuiten? Ja. Ja, heel goed pluisje. Eva? Ja? Zou je het romantisch vinden om in een podcast ten huwelijk te worden gevraagd? Nee, dat vind ik geen gek idee. Nee, zei je nou nee? Nee. Nee, dat vind ik niet leuk. Ja, okay. Nee. En als we daarna het nummer van Joey Hartkamp, ik vind je sexy draaien. Ja, staat. Dit kan je toch niet serieus nemen? Als huwelijksaanzoek? Waarom niet? Dat gebeurt ook in voetbalstadion. Mijn lat ligt laag. Daar gaat het niet om. Ja, de lab lijkt behoorlijk hoog te liggen. Nee, de boodschap lijkt me helder, Marcel. Dit moet nog een keer over, maar dan beter. Ja. Hij zit er een beetje verslagen bij. Noortje? Ja? Wil jij trouwen? Ja. Ik zei, ik ga het in een lekkere volkse sfeer doen in Arnhem. En dat vindt ze leuk. Nou ja, het resultaat is dat je je niks van kunt herinneren. Dus dat vind ik jammer. En, nou ja, de bruiloft gaat wat mij betreft wel door. Begin juni en zend dit maar uit, dan zijn we klaar. Er is helemaal niks. Nee, je krijgt een trouwring. Dat je zei, ik ga nu... Hou dat toch op? Je krijgt gewoon een trouwring. Het gaat nu escaleren. Eva, dank je wel. Dank je wel. Dag. Ja, schat, hoe laat ben je thuis? Dat weet ik niet, want Roelof haalt nog nasi. Dus dat eten we hier. Wat eet jij? Ja, spersiebonen. Lekker. Thanks, Eve. Tot snel. Doei, Eva. Echt geen spersiebonen voor mij. Ben jij toch een klootzak? Je eet hoezo? Geen trouwring, geen spersiebonen. Nee, ik blijf alle vingers vol schuiven. Ik kan beter een mooie trouwring hebben dan twee halve ringetjes. Jij blijft hier geen nasi eten? Nee, dat haal ik lekker zelf. Dan hoef ik geen... Het is allemaal... Weet je wat? Tempeh blokken, ken je dat? Oh ja. Dat, ik vind tempeh dus echt smaken naar gebakken voetbal. Gebakken leren voetbal. Ik wil gewoon stukjes kip. Je was bezig met een krokant artikel. Zijn we nog steeds niet klaar? Ja, ik heb nog steeds niks over kunnen zeggen. Hij zat er middenin. Het Stel heet de rubriek. En dat worden onbekende Arnhemmers geportretteerd. Dat had je al verteld. En, maar dat is toch heel gek. Die gaan overslaan. Dat je dan... ze worden behandeld alsof bekende Nederlanders zijn. Dus dan wordt er... Ik bedoel, ik weet helemaal niet wie Radna en Wolter zijn zonder achternaam. Wolter heeft een baardje en Radna heeft een kort geknipte koep. En ze hebben samen een kindje. Maar dan worden er vragen gesteld, hè, schijnbaar door een bekende... van jullie relatie kent best een lange aanloop. Sinds het eerste echte afspraakje in 2007 waren jullie meteen onafscheidelijk. Waar vielen jullie voor? Nou, dat is een Radna. We kennen elkaar vaag van de middelbare school... en zwaaiden altijd van een afstandje naar elkaar. Wolter, Radna is 2 jaar jonger dan ik. Op de middelbare school scheelt dat veel. Toch viel ze me op. Radna is modern, vrouwelijk, verzorgd en temperamentvol. En ze heeft het mooiste loopje van de hele wereld, zeker op hakken. Nou, we proberen het ons voor te stellen. Heeft de komst van Duco jullie leven veranderd? De argeloze lezer denkt Duco, de minnaar, de hond. Ja. Maar het grappige is het kindje. Je vindt het nu bespottelijk, maar als deze vraag aan, weet ik veel, Jolante Cabau wordt gesteld, vind je het normaal? Ja, of die nep Estefana. Daarom vind ik het zo bijzonder. En daarom is het mijn krokant uit. Het is cult, toch? Het is cult. Niemand is erin geïnteresseerd. Nortje, zou jij blaadjes willen pakken? Oh, we hebben ook echt... Moeten we niet ook een stembus nemen nu, het professioneel? Nou ja, dan moet hij meteen weer open. Mag ik een pen van iemand? Ik weet helemaal niet meer wat de artikelen waren. Over medailles, dat een medaille de weerspiegeling van carnaval. Je ziel is. Oh, oké. Gemmer, je hoeft het niet helemaal op te vouwen. Ik doe het toch. Zo. Ik doe het ook gewoon. Punten van Nortje. Marcel, 8. Roelof, 2. De punten van Marcel. Dat weet je zelf. Krijg ik ook 8 punten. Ja. Jee! Ja. De punten van Marcel. Noortje 8, Roelof 2. Wow, dit is echt het dieptepunt als je met 4 punten onderuit staat. Nou. Dat je hier ook je plezier hebt. Ja, zeker weten. Nou ben ik benieuwd. Ik verbouw je die hele keten en ik wil het zien wat erop staat. Ja. Je gaat nu niet... Zal ik het omdraaien? Ja. De bovenste is een M. Oké. Okay. Nah. Yes, yes, yes. En met een record. Mag ik Geen record, goed voor de hoor. Microfoon? Geen 15 record. Punten. Ja. Mijn punten, Marcel 7 en Noortje 3. Ja. Einduitslag. 4 punten voor de blurb, carnaval. Van mij. Noortje eindigt op 11 punten met Runners World. Ja. Ja. 15 punten. Het is de duivel deze week die op de grote hoop scheidt. Het is weer binnen. Het blad eigen 15 punten voor Marcel. Ja, gewoon goed gedaan. Ja, nou ja, goed gedaan. Lekker gedaan. Jullie hebben elkaar de bal toegespeeld. Nou, prima. Ik zal een grote jongen zijn. Prima. Ja. Je erbij sluiten mag er ook bij, want dat gaan we niet meer lezen. Mijn huis uit. Heerlijk. Ik ruik de nasi al. Of maken met de kindjes. Dat is leuk. Dat is echt leuk. Een zelfgemaakte ring of een inktvisring. Het moet allemaal op een koopje, heb ik het een beetje het idee. Nou, de trouwring niet, maar een verlovingsring. Hey, maar zo'n verlovingsring, die koop je. En daarna heeft hij die trouwring om. Die verlovingsring die verdwijnt in een hoekje. Die verpand je gewoon weer. Ja, nou, weet je, we hebben ooit een heel gedoe gehad. Ik heb haar ooit een ring gegeven. gekocht in de pijp bij een Turk. En zij vond een te goedkope ring. Dus ik weet dat er wat eisen aan worden gesteld. Sindsdien durf ik geen ring meer te kopen. Het is allemaal te goedkoop. Als deze podcast naar meer smaakt, probeer dan ook eens een andere uit het rijke aanbod van NPO Radio 1. Luister bijvoorbeeld eens naar Parel Radio, waarin op een eigenzinnige en grappige manier Nederlanders openhartig praten over de krokante leesmap. NPO Radio 1.